स्वयं प्रकाश के लिए सूर्य को दृष्टांत दिया, क्रिया नहीं हो करके अक्रिय कुटस्थ होकर के प्रकाश, वैषम्यम संकते दृष्टांत है वैषम्य। अस्तु प्रकाश के स्वयं न प्रतीचीति चेन्मतम् नैवं प्रकाशकत्वात् स्यात् प्रत्यगात्माख्य वस्तुनः। अस्तु प्रकाशक स्वयं एवं प्रकाशक स्वस्तु, प्रकाशक में सूर्य में तो हो जाएगा निष्क्रिय होकर प्रकाश करता है स्वपर न प्रतीचि यदि चेत मतम प्रत्येगात्मा नहीं होगा यदि सिद्धांत ये तो नहीं प्रकाशकत्वात् वो भी प्रकाशक है छिद्रूपात्मा प्रत्येगात्मा प्रकाशकत्वात् प्रत्येगात्मा क्या वस्तु न प्रकाशकत्वात् स्यात् एवं स्यात् 64। प्रकाशक ग्रहण व्यापक उपलक्षणार्थम प्रकाशकत्वाद प्रकाशकत्वाद व्यापकत्वाद प्रत्यात्मा के वचन एवं एवं वस्तु कहा था नैव एवं प्रकाशकत्वाद आत्मा के वचन एवं स्यात् विकारम बिना प्रकाशकता व्यापकता चेदावत विकार के बिना प्रकाशकत्व व्यापकत्व आत्मा में हो जाएगा। तेषां प्रकाशकत्वादि स्वभावत्वादि भावो तेषां तेषां प्रकाशकत्वादि स्वभावत्वादि भावो तेषां विषय प्रकाश्य के लिए कोई शब्द तो नहीं। प्रकाशकेषु बहुवचन क्या था इसे प्रकाशकानां तेषां प्रकाशकत्वादि स्वभावत्वादि आत्मनि प्रकाशादि रूपत्वा सिद्धिर प्रकाशत्वा सिद्धि विकारेण भाव्यम इति नैवम प्रतीचस् चित प्रकाशस्य अनवचिन्नत्वस्य च श्रुत्यादि सिद्धत्वात् अनवचिन्नत्व व्यापकत्वस्य और प्रकाशत्व श्रुत्यादि सिद्धये कर्तृत्वं विना प्रकाशकत्वादि अविशिष्टं नैवम नैवं प्रकाशत पहले आया न प्रतीति चेन मतम ऐसे पहले न था आत्मन प्रकाशादि रूपत्व असिद्धेर विकारण भाव्यम इत्यय पूर्व पिछले कहता न प्रतीति चेत आगे सिद्धांत कहता है नैवं कथम प्रतीचित प्रकाशत्व प्रत्यक्षादि सिद्धम तत्रा प्रत्यात्म प्रतीचित प्रकाशत्व कैसे सिद्ध है प्रत्यक्षम प्रत्यक्षम आत्मना लोके द्रष्टाद्यर्थावभासनम् स्वयं ज्योतिषशास्त्राच्च प्रत्यगात्मा प्रकाशकः। प्रत्यक्षम आत्मना लोके आगे द्रष्टादि अर्था भाषणा द्रष्टा या द्रष्टा रेप नहीं दृष्टत नहीं टिप्पणी में दृष्टादि अर्था दृष्टादि पाठांतर है दृष्टादि अर्थ दृष्टवि अर्थवासना दृष्टादि अर्थवासना करिए अष्टादि वो दृष्टा तो दृष्टादि तो नहीं आत्मन आत्मनो हो दिया प्रत्यक्षम आत्मनो लोके अदृष्टादि अर्थ अभासन अदृष्ट अर्थ का प्रकाशक अदृष्ट का प्रकाशक कैसे होगा नहीं तो दृष्टादि चाहिए बड़े महाराज जी के पुस्तक ऐसे में ऐसा ही वो कभी कभी दिखता नहीं ना, ऐसे रेप है नहीं वो सामने से पढ़ करके ऐसा ऐसा कभी इस दृष्टादृश्य टीका में दृष्टादिर जाड्यात न शतभानम यदि उत्तम समाचार तो हाँ दृष्टा कर देना है दृष्टादर्थावासना लोके दृष्टादर्था दृष्टा दृश्य दर्शनादि का भान होता है स्वयं ज्योतिष शास्त्राच आत्मा प्रत्यगात्मा प्रकाशक स्वानुभव सिद्धम इत्यर्थ प्रत्यय चकार दृष्टादेर जाड्यात शतभान नहीं होगा तस्य सर्वभाषकत्व वाक्यांतरम प्रतिज्ञा पूर्वक आत्मना सर्वभाषकत्व अप्यात्मैव सर्वत्र स्वयं ज्योति प्रतीयते ज्योतिषाम पिता ज्योतिष तमेवेति च शास्त्रतः अपि यः सर्वत्र आत्मैव स्वयं ज्योति प्रतीयते सर्वत्र प्रतीयते आत्मैव स्वयं ज्योति प्रतीयते श्रुति में ज्योतिषाम पिता ज्योतिष और तमेव भान्तमनुभाति इति शास्त्रतः सप्तमेभ्यां भाष्यर्थ गृहीत जो इह सप्तमी है सर्वत्र सर्वत्र भाष्ये प्रकाश्ये आत्मैव स्वयं ज्योति अन्य सौज जड़ है न केवलम अवभाषको अपितु तत्तदात्मना भाष्य भी आत्मा अवभाषक नहीं तत्तदात्मना भाष्य भी तमेव भान्तम अनुभाति सर्व का सर्व तत्तदात्मना प्रकाश्य तद्रूपण आत्मरूपण आत्मना भाष्य आत्मना न केवलम अवभाषको अपितु तत्तदात्मना भाष्य तत्तद्रूपेण स्वयं प्रकाश्य हो जाते अप्रकाश्य भी तत् घटपटादि रूपेण वही आत्मा ही सर्वात्मक होने से सर्वात्म होने से तत्तदात्मना भाष्य जो भाष्य है घटपटादि आत्मना तो आत्मा ही भाष्य है क्योंकि चैतन्य सब प्रमेय भी चैतन्य है प्रमाण चैतन्य प्रमाण चैतन्य कूटसदृष्टि आत्मेतिते प्रत्यक्ष विरुद्ध संकते आत्मा कूटस्थ दृष्टि साक्षात पश्यामि अहं कुम्भं न पश्यामि इति लोकतः अनुभूते प्रत्यक्षत्वान् नैवं स्यादिति चेन मतम् एवं न स्यात् कुटस्थ आत्मा ऐसा नहीं होगा क्यों साक्षात पश्यामि अहम कुंभम न पश्यामि ते लोकत अनुभूत है प्रसिद्धत्वात् अनुभूत प्रसिद्ध है पश्यामि न पश्यामि दोनों है इसलिए कुटस्थ दृष्टि हो तो न पश्यामि किसे होगा परिहरते नैवम नैवम पश्यामि अहम कुंभम न पश्यामि ते दर्शनात् सदा नस्वर दृष्टित्वं प्रतीचो गम्यते स्फुटम् वही पश्यामि न पश्यामि पूर्व पिछले ने कहा सिद्धांत उसके उत्तर देता है पश्यामि अहम कुंभम न पश्यामि इति दर्शनात् न पश्यामिति कौन से ज्ञानाभाव को ही प्रकाश करता है अनस्वर दृष्टित्व प्रतीच सदा स्फुटम गम्यते नित्य दृष्टि द्विविध अनुभव तस्य कुटस्थ दृष्टित्व अनुगृह्णाति दो प्रकार अनुभव तस्य आत्मन कुटस्थ दृष्टित्व अनुगृह्णाति अनुग्रह के अनुभव पश्यामि इत्यादि अनुभवे यथोतम आत्मानं साधयति। पश्यामि अनुभव में तो कुटस्थ दृष्टि का साधक हो जाएगा। कथम न पश्यामि इति तम साधयति, न पश्यामि बुद्धि कुटस्थ दृष्टि को साधन कैसे करेगी इति आशंक्य। स्फुटम इतोतम प्रकटयति गम्यते स्फुटम पश्यामि। पश्यामित्यस्य साक्षित्वं प्रतीचो गम्यते यथा, न पश्यामिति चाप्यस्य तथैवेहात्मसाक्षिकम्। प्रतिचह यथा पश्यामि इत्यस्य साक्षिच साक्षित्वं गम्यते तथैव तथा तथैव अस्य न पश्यामि इति आत्मसाक्षिकं गम्यते, न पश्यामि इति आत्मसाक्षिकं गम्यते अस्य प्रतिचह। ज्ञानव तदभावस्यापि नित्यानुभवादेव सिद्धे, न पश्यामि ज्ञान का अभाव, ज्ञान की सिद्धि अभाव। आत्मा कुटस्थ दृष्टि यथैव न पश्यामि इत्यस्यापि साक्षित्वं प्रतीचो गम्यते इति संबंध, तथैव तथैव न पश्यामि इत्यस्य साक्षित्वं प्रतीचो गम्यते ये इति व्यवहार भूमि तथा यह आत्मसाक्षिक व्यवहार भूमि। आत्मसाक्षिकं ज्ञानम अज्ञानं चेति शेष, ज्ञानम अज्ञानं च आत्मसाक्षिकं। आत्मदृष्टे नित्यत्व हेतुअंतर उत्खात उत्खात चक्षुषां चापि दृष्टि स्वप्नेन भूयते, दृष्टि दृष्ट्यतिरेकेन नित्या दृष्टिरतो मम। स्वप्ने उत्खात चक्षुषां चापि दृष्टि अनुभूयते, दृष्टि दृष्टि अतिरेकेण अथवा दृष्टि दृष्टि अतिरेकेण मम नित्यादृष्टि, मम मत नित्यादृष्टि है, दृष्टा और दृष्टि से भिन्न नित्यादृष्टि है। दृष्टि रागंतुकत्व नियम है, स्वप्नावस्थायाम अंधस्य रूपादि दृष्टि विरोधात्, अनित्य दृष्टि मानेंगे तो स्वप्नावस्था में रूपादि दृष्टि अंध को नहीं होना चाहिए। वासनाश्च यदि कहेंगे वासना से स्वप्न जाति अंध असंभव, जन्म से अंध है तो वासना भी नहीं, जन्मांतरांगी कह रहे अन्य जन्म में देखा था उसका तो कहेंगे तो जन्मांतर यदि मानेंगे तो साधक कुटस्थ दृष्टि दव्य, तो जन्मांतर का साधक माने तो वही कुटस्थ दृष्टि पूर्व जन्म में था अभी वही है। नित्या दृष्टि अष्टव्या नित्या नित्या चेत आत्मदृष्टि तरी सर्वे सर्वदा किमिति नानुभूयते, सर्वे सर्वदा अनु तत्र ज्योतिषाम ज्योतिषाम पिता ज्योतिष रश्मद्धि परिमोषणात् तमोरूपमेव भाति भानुर्नक्तं दृशामिव। ज्योतिषाम अपि ज्योति तत् ज्योतिषाम अपि ज्योति आत्मतत्व भानुर्नक्तदृशामिव तमरूपमिव अस्मद्धि परिमोषणात् आभाति, धि परिमोषणात् अज्ञान मोह से तमरूपमिव आभाति आत्मतत्व नक्तं दिशा भानुमिव। बुद्धि का परिमोषण होता स्थेय बुद्धि मोहित भ्रांत है, भ्रांत होने से मोहग्रस्त होने से दिया परिमोषण सस्ते होता है, और परिमोषण मतलब देह अन्यथा ग्रहण होता है भ्रांति। सूर्यालया अन्य मतलब अन्यथा ग्रहण हो गया, यथार्थ ग्रहण नहीं हुआ। तमो रूप में आवाते बुद्धि नहीं, ज्योति आत्मतत्व तम रूप में बहाते अज्ञान जैसे बनाता है। परिमोषण का तो नहीं, वो तो ठीक है। परिमोषण शब्द का तो तम गुण अर्थ नहीं होगा। हाँ मोषण मुसते ही मोषण परितम मोषण तो छिपा देना, हटा देना, निकाल लेना। तो मोह है अन्यथा उसको छिपा करके आत्मशब्द को शुद्ध चैतन्य छिपा करके अन्यथा ग्रहण होता है। आत्मस्वरूप का परिमोषण हो जाता है, स्वरूप स्वयं प्रकाश स्वरूप का नहीं होता है अन्यथा ग्रहण होने से। तम रूप में वह आभाति, इसे सूर्य भी प्रकाश होने पर नक्तन दिशा तम रूप जैसे दृष्टि परिमोषण। आत्मदृष्टि नित्यत्व बाधकाभावं साधकं चक्त्वा तनिगमति यत यत एव मतो दृष्टिर् नित्येव आत्मन इष्यताम् अनित्यत्वस्य सर्वस्य प्रत्यदृष्टेक साक्ष्यतः। यतेवम अतः आत्मन दृष्टि नित्या एव इष्यताम्। सर्वस्य अनित्यत्वस्य प्रत्यदृष्टेक साक्षितः हेतु सर्वस्य अनित्यत्वस्य सम अनित्यत्व ये प्रत्यदृष्टि से सिद्ध होता है। सब अनित्य अतः सदाथम स्फुटते अतः यतेवम अतः अनित्यत्व सर्वस्य प्रत्यदृष्टेक साक्षितः। आगमा पायन सर्वस्य इत्यर्थ आगमा पाइन सर्वस्य प्रत्यदृष्टि के साक्षी। हाँ अनित्यस्य सर्वस्य तो कहना चाहिए, सर्वस्य अनित्यस्य प्रत्यदृष्टि साक्षी था, किंतु अनित्यत्व से पाठ है तो सौ में अनित्यत्व एक साई कहेंगे सर्वस्य, किंतु अनित्यत्व क्या था आगम आपाइन अर्थ कर दिया अनित्य सर्व अनित्यत्व तो प्रत्यय भाव भावार्थ अविवक्षित करेंगे तो समानाधिकरण हो जाएगा सर्वस्य अनित्य से। अविवक्षा करेंगे सर्वनिष्ठ अनित्यत्व से प्रतिष्ठा की अतः सब अनित्य सिद्ध हो जाता है। वहाँ पर है ना सर्वस्य इत्यर्थ करने से भावार्थ अविवक्षित करके अर्थ करने से ठीक अनित्यत्व से। दृष्टि नित्यत्वोक्ति फलमाव दृष्टि नित्य उसमें कथन का फल तय थी तया साधनया दृष्ट्या परिणाम स्वभावया पश्यन्नेवायम् आत्मास्ते तद्दृष्टेश्चोद्य हेतुतः। तया असाधनया अपरिणाम स्वभावया दृष्टिया असाधना अपरिणामी स्वभाव दृष्टि नित्य पश्यन्नेव अयम् आत्मा अस्ति तद्दृष्टेः चोद्य हेतुतः। चोद्य से हेतुतः द्वैत साधकत्व अतिशयोक्ति किया सारे सब का साधक द्वैत साधकत्व चेतर असाधन से तदेव व्याकृति अपरिणाम तन्नित्य तो हेतुअतर तदृष्टे चोद्य हेतु सप्रकाशेदात्मा कुत सुप्ते स्वात्मानम अन्यम च न वेत्ति ये चोद्य सप्रकाशेदात्मा कुत सुप्ते आत्मानम न वेत्ति इति चोद्य प्रमुखस्य द्वैतस्य। चोद्य हेतु तद है ना चोद्य प्रमुखस्य द्वैत को चोद्य शब्द से साधकत्व आत्मदृष्टि सिद्धि चोद्यस्य साधक है चोद्य हेतु तो चोद्य की सिद्धि है। चोद्य हो गया चोद्य स्वयं प्रकाश है तो क्यों नहीं जानता है चौद्य प्रमुख से द्वैतस्य आत्मदृष्टि सिद्धि उसकी सिद्धि तदृष्टि चौद्य हेतु द्वैत साधकत्वात् इस अर्थ अर्थ हुआ। चौद्य प्रमुख द्वैत का साधक होने से ये पश्य नैवायम आत्मा आते न तस्या लोपो अस्ति दृष्टि तस्या सुप्तावनाशम दृष्टान्त ने साधयति सुप्ति में भी अविनाश नहीं देखा दे पश्यामीति पश्यामीति यथा द्राक्षी रात्मदृष्टेव जागरे न पश्यामीत्यपि तथा नित्यदृष्टेव वीक्षते वीक्षसे यथा जागरे पश्यामीति आत्मदृष्टेव अद्राक्षी यथा पश्यामीति पहले देखा था आत्मदृष्टया वो जा पश्यामी न पश्यामीत्यपि तथा नित्य दृष्टेव वीक्षसे यहाँ आत्मदृष्टया नित्य दृष्टया पश्यामीति ज्ञान होता है पहले भी देखा था अभी इस प्रकार नित्य दृष्टया न पश्यामी वीक्षते सुसुप्ता विति से स वीक्षसे त्वं सुसुप्तो अन्यथोत्थितस्य नाभिदिशमिति परामर्शा सिद्धि उत्थित से परामर्श असिधि आत्मा जागृति पश्यति चेत तस्य कारकत्वेन दृष्टि संबंध स्यात् जागृत कारण देखता है तो कारक है करता है दृष्टि संबंध इति आशंका पश्यन्निति पश्यन् कुम्भादिकं वस्तु देहांतो ग्राहको यथा दृष्ट्या संबध्यते द्रष्टा दृष्टित्वस्य तदाश्रयात् अकारक स्वभावत्वान् नैव मृतं ममात्मनः आत्मदृष्टिरतो ग्राह्या प्रत्ययमात्रानुरोधिनी कुंभादिकं वस्तु पश्यत् बुद्ध्यादि देहांतो द्रष्टा यथा ग्राहक दृष्टा यथा दृष्ट्या संबध्यते दृष्ट्या संबध्यते दृष्टा दृष्टा कौन बुद्ध्यादि देहांतो ग्राहक दृष्टा है कुंभादिकं पश्यन् देहांतो वस्तु वस्तु ग्राहको नहीं कुंभादिकं वस्तु पश्यन् देहांतो ग्राहको दृष्टा देहांत बुद्धि से लेकर देह तक दृष्टा यथा दृष्ट्या संबध्यते दृष्टा दृष्टि से संबद्ध होता है क्योंकि तदाश्रयात तस्या दृष्टि आश्रयात तदाश्रय दृष्टि का आश्रय दृष्टा है किंतु मम आत्मनः नैव मृतम ऐसा नहीं दृष्टि संबद्ध नहीं अकारक स्वभावतात् आत्मदृष्टि अथवा आत्मदृष्टि प्रत्ययमात्र अनुरोधिनी ग्राह्या आत्मदृष्टि नित्य प्रत्यय मात्र अनुरोधिनी कुटस्था ग्राह्या यो बुद्ध्यादिर देहांतो ग्राहक दृष्टा है स कुंभादि पश्यन् दृष्टा इति उच्यमान वही दृष्टा है यथा दृष्ट्या संबध्यते वो दृष्ट्या संबध्यते क्योंकि प्रमातृत्व दृष्टित्वस्य दृष्टि क्या संबंधाधीनत्वात् प्रमात्र में जो दृष्टित्व है दृष्टि क्रिया संबंधाधीन है दृष्टा दृष्टि क्या से उनसे दृष्टा न तथा आत्मस्वरूपम तत्सबंधम अपेक्षा दृष्टि भवति आत्मस्वरूपम दृष्टि संबंध अपेक्षा दृष्टि नहीं कुटस्थ दृष्टित्वात् अतः मातुर्दृष्टित्व दृष्टि संबंध निमित्त भी प्रमाता में जो दृष्टित्व है दृष्टि संबंध निमित्त है किंतु चित्त स्वरूपाधीनम दृष्टुतम इत्यर्थ। स्वरूपाधीनम चित्तो दृष्टुतम, चित्त दृष्टुतम स्वरूपाधीनम, दृष्टि संबंधाधीन नहीं, नहीं दृष्टु इत्यादि अर्थम दृष्टु दृश्य विकल्प आत्मदृष्टि अत प्रत्ययमात्रानुरोधे निग्राह्या उक्त नित्या नाशायो अत शब्दार्थ अत उसका नाश नहीं उनसे सबका साखी है इसलिए अत तद अनुरोधितम आत्मदृष्टि अनुरोध तनित्यतम आत्मदृष्टि नित्य है प्रत्ययमात्रा प्रत्ययमात्र के अनुरोध प्रत्ययमात्र के अनुसार नित्य है दृष्टि। प्रतिज्ञा हेतु वाक्योर अर्थम संक्षिप्य प्रतिज्ञा है न पश्यति नहीं दृष्टि दृष्टि विपल विद्यते हेतु वही शब्दार्थम आह यथोक्त यथोक्तार्थ प्रसिद्धत्वाद वही शब्दोत्र प्रयुज्यते तन्न पश्यति शब्देन कारकत्वं निषिध्यते पश्यन् वै तन्न पश्यति तवै शब्द प्रसिद्धार्थ यथोतात प्रसिद्धता वै शब्द प्रयुज्यते तन्न पश्यति शब्देन कारकत्व निषिध्यते पश्यन् वै प्रसिद्ध है नित्य दृष्टि किंतु पश्यन् वै कहन से उसमें कारकत्व आएगा न पश्यति कह करके कारकत्व का निषेध है। हुटस्थ दृष्टित्वस्य आत्मन सर्वोपनिषद प्रसिद्धे यथोदार्थ प्रसिद्धत्व प्रसिद्ध उपनिषद तस्यैव स्मरणार्थम वही शब्द अस्मिन् वाक्ये वही शब्द प्रयोग आत्म उक्तार्थ प्रसिद्धता वही शब्द और तन्न पश्यति जो अर्थ में तन्न पश्यति शब्द न उसमें कारकत्व निषिध्यते तस्य यथा सूतार्थत्व आशंक्य दृष्टान्त परिहर्षित तस्य न पश्यति कहेंगे तो वस्तु तो ज्ञान है ही नहीं शंका करे दृष्टान्त से परिहार करते दृश्यार्थ इति दृश्यार्थ संभवाद यद्वत पश्यन्नपि न पश्यति न पश्यामीति फलतः कारकस्य यथा तथा अकारकात्मनो दृष्टिर् द्रष्टव्यार्था प्रयुक्तितः वस्तु उक्तं दृष्टिशब्देन न क्रिया नापि कारकम् यद्वत् कारकस्य दृश्यार्थ अभिसंभवात् पश्यन्नपि न पश्यति कारकस्य दृश्यार्थ असंभवात् दृश्यार्थ असंभवात् दृश्यार्थ नहीं होगा तो देखते हुए भी न पश्यामि इति फलत पश्यन्नपि न पश्यति दृश्यार्थ के साथ दृश्यार्थ को यही नहीं तो देखते हुए भी नहीं देखता है दृश्य रहेगा तो देखेगा देखता हुआ भी नहीं देखता है दृश्यार्थ असंभवात दृश्यार्थ असंभवात पश्यन अपि न पश्यति जो हुआ उसका मुख्य अर्थ क्या हुआ न पश्यामि इति फलत अतः नहीं देखता हूँ तो वहाँ कारक का दृश्यार्थ संभव नहीं होने से पश्यन अपि न पश्यामि पश्यति ये अर्थ हो जाता है यथा तथा ये सिद्धांत तथा न आगे तथा अकारकात्मन दृष्टि द्रष्टव्यार्थ अप्रयुक्तितः दृष्टि शब्देन तथा अकारकात्मन अदृष्टि ये आत्मा वो तो कारकात्मा है दृष्टा यहाँ तो अकारकात्मा दृष्टा अकारकात्मन अदृष्टि जो दृष्टि का अभाव द्रष्टव्यर्थ अपरिवर्तित, द्रष्टव्यर्थ के कारण नहीं, द्रष्टव्यर्थ न ही होने से अदृष्टि से नहीं, अदृष्टि द्रष्टव्यर्थ अपरिवर्तित, द्रष्टव्यर्थ प्रयुक्त नहीं। तथा कहेंगे तो क्या होगा, वहाँ दिया दृश्यार्थ असंभवात, यहाँ द्रष्टव्यर्थ अपरिवर्तित, द्रष्टव्यर्थ के कारण दृष्टि शब्द है ना वस्तुतम, अकार का आत्मनु अदृष्टि दिया ना, हाँ ठीक है, अदृष्टि में तो नहीं चाहे, वहाँ जैसे दृश्यार्थ अपसम होता अकार का आत्मनो अदृष्टि, यहाँ भी दृष्टवार्थ अपरिवर्तित तो, दृष्टवार्थ नहीं होने से सुसुतो दृष्टवार्थ अभाव न पश्यति हो जाएगा। और पश्चन जो दृष्टि शब्द है ना, दृष्टि शब्द है ना वस्तु उत्तम आत्मवस्तु, न क्रिया नापि कारकम, क्रिया कारक नहीं, अर्थात वहाँ पश्यामि होता है पश्यन अपि न पश्यति, दृश्यार्थ असंभवात, दृश्यार्थ असंभवात न पश्यविद हुआ पश्यन न पश्यति, यहाँ इस प्रकार अकार का आत्मन अदृष्टि, अकार का आत्मन न पश्य जो अदृष्टि है दृष्टवर्ता नहीं उनसे न दिखता है, और पश्यन कहने से वहाँ तो अर्थ हो गया फलतः न पश्यामि, वहाँ फलतः न पश्यामि, किंतु यहाँ हाँ पश्चन शब्द से दृष्टि शब्द वस्तुक्तम, यहाँ क्रिया नहीं कारक नहीं। ठीक है, मैं यथा अहम इति आत्मानं पश्यन्नपि माता घटाद्य अर्थ अभाव न पश्यति उच्यते, अहमति पश्यन्नपि माता घटाद्य अर्थ अभाव न पश्यति, तस्य प्रमाण प्रति कर्तृत्वस्य, प्रमाण प्रति कर्तृत्वस्य कुम्भादि अभावे न पश्यामिति फलु फलवात्, कुम्भादि अभावे न पश्यामिति फल है, तथा कूटसदृश्य स्वभाव से आत्मन, कूटदृश्य स्वभाव आत्मा स्वापे दृष्टव्यर्थ, दृष्टव्य अभावात दृष्टि अभाव, दृष्टव्य नहीं उनसे दृष्टि अभाव, न स्वरूप दृष्टि अभाव, स्वरूप दृष्टि का अभाव नहीं, स्वरूप दृष्टि है, दृष्टि तो नित्य है, प्रतिभिज्ञया तनित्यत्व निश्चयाद, यहाँ इतने अंतर हुआ, यद्वि तद इत्यादि व्याख्या है, यद्वि तद न पश्यति पश्यन व्यतन पश्यन इत्यस्य अर्थमा वस्तुक्तम दृष्टि शब्द, दृष्टि से वस्तु आत्मा क्रिया नहीं कारक नहीं, दृष्टि शब्द न पश्यनिति शब्द न, दृष्टि शब्द न वस्तुक्ति, दृष्टि शब्द ने श्लोक आए ना, वहाँ दृष्टि शब्द है ही नहीं, पश्यन वही तो न पश्यति पश्यन शब्द न, पश्यन शत्र है तो दृष्टि शब्द ने क्या अर्थ पश्यन शब्द न, अक्रिया कारकम वस्तु पश्यनिति अनेन उक्तम, वही वस्तु अक्रियाकार वस्तु पश्यन शब्द से कहा, अस्मिन् अर्थे वाक्यशेषम हेतु करोति, वाक्यशेष हेतु ग्राहक, ग्राहक ग्रहण ग्राह्य हेनम रूपम यदात्मनः तद्दृष्टिरिति वचसा साक्षानः प्रतिपाद्यते, आत्मन यद रूपम ग्राहक ग्रहण ग्राह्य हीनम तद दृष्टि रीति वचसा न साक्षात प्रतिपाद्यते श्रुत्या न अस्मा अस्मभ्यम वचसा प्रतिपाद्यते, दृष्टि शब्द न आत्मन स्वरूपम वै शब्द से अवधानार्थत्व मन्वानस पश्यन वेतन तन्न पश्यति इत्यस्य अर्थमा यद्विनन्तरि यद्वै तन्न पश्यति पश्यनेव पतिचि प्रतिच्येव समाप्तं य दक्रियाकारकात्मकं न पश्यति गिरारूप मात्मनस्तदिहोच्यते यद अक्रियाकारकात्मकम, अक्रियाकारकात्मकम प्रतिचेव समाप्तम रूपम उसके आत्मन रूपम न पश्यति गिरा तदिह यद आत्मन रूपम पूर्व के यद आत्मन रूपम अक्रियाकारक आत्मकम प्रतिजीव समाप्तम न पश्यति गिरा तदिह उच्यते न पश्यति गिरा तदिह उच्यते जो अक्रियाकारक रूप है आत्मा रूपम न पश्यति गिरा तदिह उच्यते न पश्यति पश्यति दृश्याभाव तो ज्ञान ही स्वरूप ज्ञान होते सापो वा प्रकृतम वाक्यम वा सप्तम्या इह रूपम आत्मन तदिह उच्यते यह का तो सुश्रुति में अथवा इस वाक्य में तन्न पश्यति शब्देन कारकत्व निषिद्ध तन्न न पुनरुक्ति पश्यन भी तन्न पहले आया था सत ऊपर श्लोक तन्न पश्यति शब्देन कारकत्व निषिद्ध्यते तन्न पश्यति करे कार्य का निषेध किया फिर यहाँ कहते तो पुनरुक्ति थे न तस्य पश्यन इत्यनेन विरोधे शंकिते न पश्यति कैसे पश्यन कहते समय न पश्यति कैसे होगा तो दृग रूप पश्यन होता है पश्यन शब्द से दृष्टि शब्द कह करके न पश्यति कह करके कारकत्व का निषेध किया गया तो पहले जो आया न पश्यति कहने का अभिप्राय किस लिए का कारकत्व का निषेध करने के लिए तस्य पश्यन इत्यनेन विरोध संकेत तन्यासातम एतद् उपादान और यहाँ क्या है यहाँ हुई नहीं विरोध परिहार पहले हो गया था यहाँ न पश्यति गिरा तद्रूपम आत्मन उच्यते यद्रूपम अक्रियाकारकात्मकम प्रतिज्ञ समाप्तम न पश्यति गिरा तद उच्यते वही कहा जाता है न पश्यति कर वही रूप है अर्थात विशेष ज्ञान नहीं है दीर्घ रूप आत्मा है तद्रूपम प्रतिचेव समाप्तम अक्रियाकारकात्मकम यद्रूपम तदेव रूपम न पश्यति गिरा यह उच्यते यहाँ न पश्यति शब्द से वही का अतः विशेष ज्ञान का अभाव दीर्घ रूप अधिष्ठान आत्मस्वरूप है न पश्यति गिरा कह रहे अर्थात पहले न पश्यति जो है कारक का निषेध करने के लिए कारक यहाँ न पश्यति कह करे जो रूप दीर्घ रूप आत्मा कहा प्रति आत्मा वही न पश्यति शब्द से कहा वही न पश्यति विशेष विज्ञान अभाव है तन्न पश्यति शब्द न कारकत्व निषिध्यते पहले कहा था पश्यन तन न विरोध संकेत तन्यासा था तत्व तो चौथितार्थ अनुवादोयम इत्युक्तेर न पश्यति तदनुवादकम तत्कथम कौटस्थ साधकम चौदितार्थ अनुवाद वयम ये तो चौदितार्थ अनुवाद का तो न पश्यति एतद न पश्यति एतद अनुवादकम न पश्यति जो कहा ये तो अनुवादक हुआ तो न पश्यति शब्द से कैसे आत्मस्वरूप सिद्ध हुआ अभी कहा न पश्यति गिरा तद आत्मन तद रूप में उच्यते कुटस्थ दृष्टि तो न पश्यति तो पहले कहा यन न पश्यति पश्चन भी न पश्यति न पश्यति शब्द तो अनुवाद है तो अनुवाद होगा तो कुटस्थ उठस्थ का साधक कैसे होगा चौदहते नन नन चौद्यानुवादो यम न पश्यति गिरोच्यते कुतो कारक वस्तुत्र प्रमाणाद अभिधीयते ननु चौद्य अनुवाद वयम आक्षेप क्या था यद वही तन्न पश्यति इच्छुति आक्षेप हुआ पश्चन एव तन्न पश्यति यद्य तन्न पश्यति आवत तन्न मनता ऐसा नहीं मानो पहले आया था यद्य तन्न पश्यति मनते हो तन्न पश्चन एव तन्न पश्यति ये आक्षेप था आक्षेप का अनुवाद जो इसे न पश्यति इसे कहते हो या आक्षेप इसका अनुवाद क्या पहले कहा था ननु चौद्य अनुवाद न पश्यति गिरा उच्यते न पश्यति कुतो अकारक वस्तु अत्र कुतः प्रमाणाद अत्र अकारक वस्तु प्रति अभिधीयते और न पश्यति शब्द से अकारक वस्तु कैसे कहा जाएगा ये पूर्व पीछे की शंका है प्रमाणांतरातरित अविवक्षितार्थ स्थिति न पश्यति अनुवाद हो गया अन्य प्रमाण से हो जाएगा कुटस्थ दृष्टि यदि नेत्या कुत प्रमाणत कहाँ प्रमाण है अतरित अवस्था विशेष होती सुश्रुति अवस्था में अकारकात्मनि माना भाव दृश्य पूर्व पीछे ने क्या कहा अकारक आत्मा में कोई प्रमाण नहीं कुत प्रमाणा तभी देते अकारक वस्तु इसका दूसरे थे एकात्मा में ऐकात्मेव नो ज्ञातम् सर्वत्रैव पुरामिते अज्ञातमेव च ज्ञातम् नातश्चोद्यस्य संभवः पुरामिते सर्वत्रैव अज्ञातमेव ज्ञातम् ऐकात्मेव आगे अज्ञातमेव ज्ञातम् और ऐकात्म ही अज्ञाते हैं अज्ञातेनो ऐकात्मेव अज्ञातम् मिते पुरा सर्वत्रैव ज्ञातम् अतः चोद्यस्य संभव न अर्थात ऐका अज्ञात ज्ञात होता है सर्वत्र मिते पुरा ज्ञान के पहले जो वस्तु अज्ञात हो ज्ञात होता है प्रमाण से ज्ञात होता है तो ऐकात्म ही अज्ञात है वही ज्ञात होता है प्रमाण से न नो अस्माकम् अज्ञातमेव पहले अज्ञातमेव से ज्ञातम नात से अज्ञातमेव से ज्ञातम अज्ञातमेव से सर्वत पुरामिते अज्ञातमेव से ज्ञातम तस्मात् सर्व एकात्मैव नो नो अज्ञातम् नो अज्ञात अवग्रहत नहीं नहीं देश लोकशास्त्र सर्वत्र देशे कैले च पूर्व प्रमाण प्रवृत्तिर अज्ञातमेव ऊर्ध्वं ज्ञात होती इति अभ्यादम् एवं एकात्मैव अज्ञातमिति च साधितम् एकात्मैव नो अज्ञात पहले आया था एकात्म ही अज्ञात है अन्य वस्तु तो ज्ञात है एकात्म में अज्ञातम प्रमाण से ज्ञात होगा एकात्म में अज्ञात है साधितम अतः तत्रैव सर्वस्य मानत्वात् अधिक है सर्वस्य मानत्वात् अकारकम वस्तु कुतो माना सिद्धयति इति चोद्य संभव एकात्म में अज्ञात है साधितम एकात्म में नो ज्ञातम कहेंगे तो नो का अर्थ न करेंगे तो अज्ञात अर्थ हो जाएगा कुछ उसमें और नहीं अज्ञातमेव नो ज्ञातम अज्ञात ही नहीं अज्ञातमेव नो ज्ञातम सर्वत्र मिते है पूरा अज्ञातमेव ज्ञातम अज्ञात ज्ञात होता है प्रभु तो अज्ञातमेव उर्ध्वं ज्ञात होते हो ऐकात्म एव अज्ञातम इति साधितम तत्रैव सर्वस्य मानत्वात् अज्ञाते सर्वस्य मानत्वात् अकार वस्तु कुतो मानसिति तो अज्ञातमेव प्रमाणात् ज्ञात सर्व प्रमाणात् ऐक्यात्मेव नो ज्ञातम ये भी हो सकता है पहले सर्वत्र एव मिते पुरा अज्ञातमेव च ज्ञातम इसे क्या हुआ अज्ञातमेव ज्ञातम कण से आत्मागमते प्रमाण तो ऐकात्मेव न अस्माकं ज्ञातम ऐकात्मेव ज्ञातम पहले अज्ञात था ज्ञात होता है अतः चौद्यस्य संभव न ये बीच में दे देना पहले ऐकात्मेव अज्ञातमिति साधितम पहले ये पहले हो गया कहाँ साधितम इसको जो कहा मिते है पूरा अज्ञातमेव च ज्ञातम और ऐकात्मेव अज्ञातम साधितम इससे क्या होगा अज्ञातमेव न ज्ञातम अस्माभि अस्माकं अज्ञातमेव प्रमाणत ज्ञात अज्ञातमेव ज्ञात होता है ऐकात्म ही अज्ञात इस ऐकात्मेव ज्ञातम अज्ञा ऐकात्मेव अस्माकं ज्ञातम अतः चौद्यस्य संभव न अतः तत्रैव सर्वस्य मानत्वात् अकारकं वस्तु कुतो माना सिद्धि ये चौद्य नहीं ऐकात्म्यम अज्ञातम चेत तत्किम अज्ञानाद भिद्यते न वा ऐकात्म अज्ञातम ऐकात्म अज्ञातम हाँ ठीक है ऐकात्म है नो ज्ञातम ये ठीक नहीं होता है नौ अर्थ में नौ करने का जरूरत नहीं क्योंकि पहले अज्ञात है वो ज्ञात हो गया अज्ञात ही ज्ञात होता है इसलिए अज्ञात जो ऐकात्म अस्माकं मते प्रमाणतः ज्ञात होता है और यदि अज्ञात है वो आत्मतत्व अज्ञान से भिन्न है अभिनय आद्य सांख्य प्रकृतिवत अज्ञान से स्वातंत्र्य यदि अज्ञान से भिन्न आत्मा है तो सांख्य जैसे प्रकृति अलग है अज्ञान स्वतंत्र अलग हो जाएगा। द्वितीय तो ऐक्यात्मा भी जड़म अज्ञान से यदि अभिन्न है अज्ञान जड़ है तो आत्मा भी अभिन्न आत्मा भी जड़ ये तो आसंख्या है स्वतः सिद्ध स्वतः सिद्धानुभूतिश्च नाज्ञानादि व्यतिरिच्यते सांख्यराद्धान्तवर्णातस् चोद्यम् अत्वोन्यतः कृतम् स्वतःसिद्धानुभूतिश्च अज्ञानाद् न व्यतिरिच्यते सांख्यराध्यान्तवत् सांख्यराध्यान्तवत् सिद्धान्तवत् स्वतः सिद्धानुभूति अज्ञानात् न व्यतिरिच्यते भिन्न है ही नहीं इसे सांख्य सिद्धांत के जैसे नहीं है तो अतः चोद्यम मतो अन्यतः कृतम अन्य के प्रति ये चोद्य आक्षेप हमारे प्रति नहीं है हम भिन्न नहीं मानते किंतु एक रह गया यदि अज्ञान से अभिन्न है तो जड़त्वापति आगे दिया टीका में कथन तरी जड़ता समाधि अज्ञानाद अतिरिका भावे स्वतः सिद्धत्व व्याघता तथा नातस चोद्यो अस्य संभव अज्ञान से तत्वान्यताभ्याम अनिर्वाचित्वात् अज्ञान तो अनिर्वचनीय न तदवेदात आत्मन जड़ता अज्ञान से अभेद होने से आत्मा जड़ हो जाएगा ऐसा नहीं अज्ञान तो अनिर्वच वो आत्मा से भिन्न नहीं ये तो आत्मानम अद्वयम न मिश्यन्ते आत्मा को अद्वय नहीं मानते तान प्रति मत अन्यथा उनके प्रति आक्षेप करो आत्मनो जड़त्वे चोद्यम त्वया कृतम आत्मनो जड़त्वे त्वया चोद्य कृतम तद अद्वैतवादिनो अन्यत्र स्यात् अन्यत्र होगा क्योंकि जो परिच्छिन्न होगा वो जड़ होगा परिच्छिन्न से जाड्या व्यभिचारात् जाड्येन अव्यभिचार परिच्छिन्न है तो जड़ होगा न तस्य घटादिवत आत्मता घटादिव आत्मा नहीं होगा हमारे मत में एक आत्मा है अपरिचिन्न है भिन्न वास्तव भेद ही नहीं अज्ञान अनिर्वचनीय अनिर्वचन होने से भिन्न वास्तव ने अभिन्न हुआ एक हुआ अभिन्न होने से उससे वो जड़ ही हो जाएगा जड़ जो होगा तो अपरिचिन्न होगा आत्मा तो व्यापक है और अध्यस्त से अभिन्न होने से अधिष्ठान अध्यस्थ के दोष गुण दोष अध्यात्म में नहीं आता है अनिर्वचन जड़ता अनिर्वचन है अनिर्वचन होने के कारण आत्मा में वास्तव भेद कुछ सिद्ध नहीं होगा नहीं होने से परिचन्न नहीं आत्मा अनिर्वचनीय अज्ञान से परिचन्न नहीं होगा आत्मा व्यापक है और जितने जड़ है सब परिचन्न है आत्मा परिचन्न है अपरिचन्न होने के कारण जो एक आत्मा मानते हैं उनके प्रति आक्षेप नहीं होगा जो आत्मा से भिन्न मानते अनेक आत्मा मानते हैं उनके मत आत्मा परिचन्न होगा उनके प्रति आक्षेप होगा आत्मन जड़त्व चोद्यम त्वयाकृतम तद अद्वैतवादी न अन्यत साध अद्वैतवादी से भिन्न जो द्वैतवादी उनके प्रति जड़त्व आक्षेप परिच्छन्न से जाड्य परिच्छन्न है तो जड़ होगा न तो से घटाधिपत आत्मा तो आत्मा नहीं होगा जो परिच्छन जड़ आत्मा नहीं होगा जो आत्मा है घट से आदि भिन्न अपरिचन्न है अपरिचन्न पक्ष में जड़त्व का आक्षेप नहीं होगा कथम एकात्मे अज्ञातमेय एकात्म भी अज्ञातमेय घटादेर भी तथात्वाद वो भी अज्ञातमेय इतिहास क्या एकात्म्य एकात्मवादिना अवश्य मेको मेयो मेयोर्थ इष्यते मेयांतराभ्युपगमे नहेकात्म्यं प्रसिद्ध्यति ऐकात्म्यवादिना अवश्यम मेयोर्थ एक इष्यते, मेयोर्थ एक है, मेयांतर अभ्यपक में ही एकात्म न प्रसिद्धति, अन्य में तो एकात्म नहीं होगा, एक में ही है। आवश्यकते हैं तुम्हारा मेयांतर मानेंगे तो एकात्म प्रसिद्ध नहीं होगा, तो पूर्व विषय का एकांत नहीं हो न चत अप्रसिद्धिस्तु, एकात्म प्रसिद्ध नहीं अप्रसिद्ध हो तो क्या आपत्ति, इतने न सर्वोपनिषद व्याकवादित, सारे उपनिषद का विरोध होता है एकात्म सिद्ध उपनिषद, इसलिए मे मेयो अर्थ एकात्म है। ओम।